ब्रह्मसूत्र इसमें हम सूत्र विचार कर रहे हैं शब्द विरोध चेत प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम शब्द इति चेत विरोध शब्द नहीं शब्द इति चेत न तो कोई विरोध नहीं। पूर्व पक्ष कहा कि उनका विग्रह स्वीकार करने से कर्म में तो विरोध नहीं होगा किंतु शब्द में विरोध होगा। शब्द अर्थात वेद में जो कथन है वो वेद में अनित्यत्व की प्रसक्ति हो जाएगी अप्रामाण्य की प्रसक्ति होगा क्योंकि ये विग्रह वाले देवता ये तो उत्पत्तिमान हो जाएंगे और शब्द जो है वो नित्य है। अभी एक अनित्य एक नित्य ये दोनों का बीच में संबंध नित्य नहीं होगा तो संबंध नित्य नहीं होने से अन्य प्रमाण से संबंध का ज्ञान हो करके आपको विषय ज्ञान होगा तो प्रमाणांतर सापेक्ष वेद हो जाएगा तो वेद में अप्रामाण्य की प्रसक्ति होगी। सिद्धांत कह दिया कि नहीं तो यहाँ शब्द का शक्ति आप व्यक्ति में मानने से व्यक्ति तो उत्पत्ति मत्व उत्पत्ति वाले होने से वो अनित्य होंगे किंतु जाति में शक्ति मानने से जाति नित्य है शब्द नित्य है संबंध में नित्य हो जाएगा प्रामाण्य में कोई क्षति नहीं होगा। अथवा व्यक्ति आश्रित जाति इसमें शक्ति मान लीजिए क्यों केवल जाति में अगर आप शक्ति मानेंगे तो जहाँ ये भाग त्याग लक्षणा किया जाता है वहाँ नहीं घटेगा इसलिए व्यक्ति मतलब जाति आश्रय जो व्यक्ति वो दोनों में शक्ति मानेंगे तो फिर एक अंश का आप त्याग करके एक अंश को रख करके तत्वमसी इत्यादि में भाग त्याग लक्षण संभव होगा इस प्रकार की ये स्वीकार कर लीजिए तो सिद्धांत ये दूसरा समाधान दिया। यहाँ जो निषेध किया गया कि व्यक्ति में शक्ति नहीं है केवल व्यक्ति में शक्ति नहीं है तो जाति व्यक्ति ये दोनों में शक्ति मानेंगे तो ये ठीक है। अभी पूर्व पक्ष दूसरा शंका ला रहा है नच इंद्रादि व्यक्तेर एकत्वेन जात्य भावाद आकाश शब्दवत इंद्रचंद्रादि शब्दाः केवल व्यक्ति वचना इति पूर्व पक्ष कहने से सिद्धांत कहता है कि इति नच सांप्रतम। तो आप कहते हैं कि अभी व्यक्ति जाति में शक्ति मानेंगे और व्यक्तेर एकत्वेन इंद्र तो एक है तो इसमें कोई जाति नहीं रहेगा जैसे आकाश आकाश में जाति नहीं रहेगी आकाश में जाति नहीं रहेगी नहीं रहेगा आकाश में दो जाति है विभुत तो जाति नहीं है सत्ता द्रव्य तो सत्ता ये दोनों जाति तो रहेंगे किंतु आकाश पत्र था जैसे आकाशत्व तो जाति नहीं है इसी प्रकार की इंद्रत्व तो कोई जाति नहीं होगा तो नहीं होने से आप इंद्रत्व में शक्ति कैसे मानेंगे। पूर्व पक्ष कहने से कहते हैं कि इति शब्द केवल व्यक्ति वचना केवल व्यक्ति का ये वाचक हो जाएंगे इसी प्रकार की पूर्व पक्ष कहने सिद्धांति कहता है नच सांप्रतम ये बात ठीक नहीं है। क्या समाधान देता है सिद्धांति अतीतानागत व्यक्ति भेदेन जाति उपपत्तेर इति अलम प्रपंचेन अतीत अनागत व्यक्ति भेदेन तो अतीत इंद्र हुए थे आगे आएंगे इंद्र भी अभी तो एक इंद्र है अतीत अनागत वर्तमान से मिला करके अनेक हो गए तो अनेक इंद्र हो जाएंगे तो उसमें इंद्र तो जाति हो जाएगा इति अलम प्रपंचेन ये विस्तार बहुत हो गया। अभी दृष्टान्तम उपसंग्रहित्य दार्ष्टान्तिकम आह तो ये दृष्टांत अर्थात गोत्व इत्यादि का विचार करके अभी दार्ष्टान्तिक कहते हैं भाष्य में व्यक्ति दार्ष्टान्तिकम अह व्यक्तिषु इत्यादि न भाष्य में व्यक्तिषु उत्पद्यमानासु अपि आकृतीनां नित्यत्वात् न गवादि शब्देषु कश्चित् विरोधो दृश्यते। व्यक्तिषु उत्पद्यमानासु व्यक्ति तो सब उत्पन्न होते हैं किंतु आकृति नाम नित्यत्व आकृति शब्द का अर्थ जाति जाति नित्य होने से न गवादि शब्देषु कश्चित विरोध तो इस शब्द में अर्थात शब्द और अर्थ का बीच में संबंध नित्य नहीं होगा ये बात नहीं है क्योंकि अर्थ तो जाति हो गया इसलिए संबंध में नित्य हो जाएगा न कश्चित विरोध दृश्य विरोधो दृश्यते। तथा देवादि व्यक्ति प्रभव अभ्युपगमेपि आकृति नित्यत्वान् न कश्चित् वस्वादि शब्देषु विरोध इति द्रष्टव्यम्। देवादि व्यक्ति प्रभव, देवादि व्यक्तियों का प्रभव अर्थात उत्पत्ति अभ्युपगमे स्वीकारे अपि, अभी देवादि का उत्पन्न हो जाने पर भी आकृति नित्यत्वात् जाति नित्य हो गया, उनसे न कश्चित् वस्वादि शब्देषु विरोध, वसुओं का उत्पत्ति होने पर भी वसुत्व ये नित्य हो गया, इसलिए वसु शब्द और वसुत्व जाति ये दोनों का बीच में संबंध नित्य होने से वेद का प्रामाण्य में कोई विरोध नहीं है। टीका में आकृतिर जाति ही, आकृति नाम नित्यत्व जो कहते हैं आकृति का अर्थ जाति। ननु का सा व्यक्ति, आप कहते हैं व्यक्ति नाम उत्पद्यमान आकृतिर नित्यत्व, अभी कहते हैं का सा व्यक्ति यद अनुगता इंद्रत्वादि जाति ही शब्दार्थ सियादितह, व्यक्ति कौन है जिसमें ये इंद्रत्व जाति रहेगा, इंद्रत्व जाति नित्य है व्यक्ति इत्यतः भाष्य में आकृति विशेषस्तु देवादीनाम मंत्रार्थवादादिभ्यो विग्रहवत्वाद्यवगमात् अवगंतव्यः। आकृति विशेष देवादीनाम, देवताओं का जो आकृति विशेष है मंत्र अर्थवादादिभ्यो विग्रहवत्वादि, देवादियों का आकृति विशेष, आकृति विशेष अर्थात उसमें रहने वाला जाति मंत्र अर्थवादादिभ्यो विग्रहवत्वादि, देवादि नाम का अन्वय उभय पार्श्व में अन्वय होगा, मंत्र अर्थवाद आदि से देवादियों का विग्रहवत्व ये अवगम पता चलता है, मंत्र में है अर्थवाद में है ये सब इंद्रवादि का विग्रहवत्व, अवगमात अवगंतव्य जानना चाहिए, अर्थ मंत्र अर्थवादादिभ्यो विग्रहवत्व अवगमात देवादीनाम आकृति विशेषस्तु अवगंतव्य, इस प्रकार में उनका विग्रह है तो फिर नाना इंद्र संभव है तो आकृति संभव हो जाएगा, जाति संभव हो जाएगी। अच्छा टीका में ये मंत्र अर्थवाद कहाँ है जिसमें देवादियों का विग्रहवत्व आपको पता चलता है, उदाहरण देते हैं टीका में वज्रहस्त पुरंदर इत्यादिभ्य इत्यर्थ, तो वज्रहस्त पुरंदर ये मंत्र वाक्य है अथवा ये अर्थवाद वाक्य है जिससे पता चलता है कि इंद्र ये विग्रह वाला है, नहीं तो वज्रहस्त कैसे होगा, अगर इंद्र को एक शब्द मानेंगे तो ये वज्रहस्त कैसे होगा, तो इसलिए विग्रहवत्व ऐसे पता चलता है। और ये भूतार्थवाद है वज्रहस्त पुरंदर, ये कोई विरोध नहीं है, कोई ज्ञात भी नहीं है, विरोध है गुणवाद अवश्यात अनुवाद हो अवधारित है, अगर ज्ञात है तो अनुवाद होगा, ये ऐसा नहीं है। भूतार्थवाद तद्धान तद्धान ये दोनों नहीं रहने तो भूतार्थवाद हो जाएगा। अच्छा आगे टीका में इंद्रादि शब्दानाम जातिर इंद्रादिषु प्रवृत्ति निमित्तम उक्त्वा, इंद्रादि शब्दों का प्रवृत्ति निमित्त जाति हो गया ऐसे कहा, जाति ही इंद्रादिषु प्रवृत्ति निमित्तम इंद्रादि शब्दों का ये तो कहा गया, अभी उपाधि निमित्तम आह, ये जैसे तर्क संग्रह में कहा जाता है ना स एकोपि प्राणापानादि भेदेन प्राणापानादि संज्ञाम लभते, इस प्रकार कहा जाता है, तो प्राण अपान ये संज्ञा उसका दो उपाय से पड़ता है, एक तो स्थान को लेकर के दूसरा क्रिया को लेकर के, इसी प्रकार की यहाँ भी कह दिया तो इंद्र तो ये जाति को लेकर के इंद्र शब्द प्रयोग हो गया, दूसरा कहते हैं इंद्र एक स्थान है, स्थान अर्थात तो कुर्सी, तो कुर्सी में जो आएगा उसको इंद्र कहा जाएगा, तो ये बदलते रहेंगे तो नाना इंद्र हो जाएंगे, ये तो एक स्थान है, स्थान नित्य है। भाष्य में स्थान विशेष संबंध निमित्त निमित्ताश्च इंद्रादि शब्द सेनापति आदि शब्दवत, स्थान विशेष संबंध अमरावती का जो सम्राट होगा वो इंद्र होगा, तो जिसको वो पुण्य होगा वो जाएगा वो इंद्र होगा, तो स्थान विशेष संबंध निमित्ता इंद्रादि शब्द निमित्ता अर्थात यही इंद्र शब्द का प्रवृत्ति निमित्त हो गया, स्थान विशेष के साथ संबंध प्रवृत्ति निमित्त हो गया, जैसे सेनापति आदि शब्द सेनापति जो वो क्रिया करेगा उसको सेनापति कहेंगे, टीका में व्यक्ति प्रलये स्थानस्य स्थायित्वात् शब्दार्थ संबंध नित्यता इति अत आह। व्यक्ति का व्यक्ति चला गया तो दूसरा व्यक्ति आ जाएंगे, स्थान तो स्थायी रहेगा। स्थानस्य स्थायित्वात् शब्दार्थ संबंध नित्य हो जाएगा, क्योंकि अर्थ हो गया स्थान और शब्द, शब्द और अर्थ ये दोनों का संबंध भी नित्य हो जाएगा। इति अत आह ततश्च, भाष्य में ततश्च यो यस्तत्तत् स्थानम् अधिरोहति स स इन्द्रादि शब्देर अभिधीयत इति न दोषो भवति। जो जो उस स्थान को अधिरोहति, उस स्थान को जो मतलब आरोहण करेगा, स स वो व्यक्ति इन्द्रादि शब्द के द्वारा कहा जाएगा इति न दोषो भवति। अभी इन्द्र कहने से उस स्थान, तभी शब्द और अर्थ का बीच में संबंध नित्य हो जाएगा, इसलिए वेद में कोई अप्रामाण्य दोष नहीं आएगा। टीका में उक्तम पूर्वापर विरोधम परिहरति, जो पूर्वापर विरोध पहले कहा था इसी सूत्र में, इसका परिहार पूर्व पक्ष पूर्वापर विरोध दिखाया था। आप जन्माद्यस्य यतः में जगत कारण किसको कहते हैं? ब्रह्म को। अभी अतः प्रभुवाद कह करके शब्द को जगत कारण दिखाते हैं, तो ये विरोध हो रहा है। तो कहते हैं पूर्वापर विरोधम उक्तम, इसका भी सिद्धांति परिहार करता है भाष्य में। न चेदम शब्द प्रभवत्वम ब्रह्म प्रभवत्ववद उपादान कारणाभिप्रायेण उच्यते। इदम शब्द प्रभवत्वम, अतः प्रभुवाद कह करके जो शब्द से जगत की उत्पत्ति कहते हैं, ब्रह्म प्रभवत्ववत उपादान कारण को अभिप्राय में रख करके नहीं कह रहे हैं। ब्रह्म तो उपादान कारण दृष्टि से उत्पत्ति कारण है, तो पूर्व पक्ष पूछता है फिर कथम तरी अतः प्रभववाद फिर कैसे उसको कारण कहते हैं? कहते हैं स्थिते वाचकात्मना नित्ये शब्दे नित्यार्थ संबंधिनी शब्द व्यवहार योग्यार्थ व्यक्ति निष्पत्तिर अतः प्रभव इति उच्यते। स्थिते वाचकात्मना नित्ये शब्दे, वाचकात्मना नित्ये शब्दे स्थिते, शब्द वाचक है और वो नित्य है ऐसा निश्चय हो जाने पर, स्थिते अर्थात निश्चय सति, शब्द वाचक है और वो नित्य है ऐसा निश्चय होने पर, नित्य अर्थ संबंधिनी, नित्य अर्थ, अर्थ भी नित्य है, शब्द तो नित्य है अर्थ भी नित्य है। अर्थ नित्य कैसे कहेंगे? जाति को लेकर के, तो शब्द का अर्थ जाति हो जाएगा तो नित्य हो जाएगा। नित्य अर्थ संबंधिनी, ये सब सप्तमी हो गया, नित्य शब्द के साथ नित्य अर्थ के साथ संबंध है जिसका, अच्छा बहुव्रीहि तो नहीं है क्योंकि इन्हीं प्रत्यय लाए हैं, इसलिए नित्य संबंध तस्य अस्ति इति, नित्य संबंधिन तस्मिन शब्दे। तो आगे शब्द व्यवहार योग्य अर्थ व्यक्तिर निष्पत्ति, शब्द का व्यवहार करने के लिए योग्य अर्थ होना चाहिए। शब्द का अर्थ हो गया ये जाति, किंतु जाति को लेकर के व्यवहार नहीं कर पाएंगे, अग्नि मानय गांव मानय, अब जाति को नहीं ला पाएंगे, इसलिए कहते हैं कि व्यवहार योग्य अर्थ, व्यवहार योग्य अर्थ हो जाएगा व्यक्ति, शब्द का जो व्यवहार योग्य अर्थ तो ये हो जाएगा व्यक्ति, वो व्यक्ति निष्पत्ति तो ये होगा अतः प्रभव इति उच्यते, वो व्यक्ति की निष्पत्ति अर्थात ये शब्द से होगा। अभी आगे शंका करते हैं टीका में, इस विषय में जो जाति को मानते हैं मनुष्य लोग जैसे वेदांत भी, लेकिन अन्यत्र जाति ऐसे कुछ पदार्थ है ही नहीं, इसे भी बोलते हैं वेदांत। हाँ, जाति को भी मानते नहीं, जाति का खंडन करते हैं और जाति समवाय संबंध से रहता है उसका भी खंडन करते हैं। क्या तर्क देते हैं? कहेंगे कि ब्रह्म व्यतिरिक्त सर्वम मिथ्या, ये लोग जो जाति को नित्य समवाय को नित्य कहते थे, इस दृष्टि से ब्रह्म दृष्टि से सब निषेध कर दिए, कहते ब्रह्म को छोड़कर बाकी कोई ये नहीं होगा, और बाकी व्यवहारिक को लेकर के विचार करने के लिए कहेंगे हाँ ठीक है, यहीं से व्यवहारिक अपेक्षिक नित्यत्व लेकर के, वो जैसे पारमार्थिक नित्यत्व कह देते हैं सिद्धांत इस दृष्टि से खंडन करते हैं, वेदांत परिभाषा में खंडन किया है ना, तो जाति स्वीकार नहीं करते, समवाय में स्वीकार नहीं करते। अच्छा ठीक है, मैं शब्दों निमित्तम इति अविरोधम मत्वा सूत्र शेषम अवतारयति। शब्द ये जो अतः प्रभव में पंचमी है अतः में, तो निमित्त है वो, उपादान तो ब्रह्म है, शब्द तो निमित्त हुआ। शब्दों निमित्तम इति अविरोधम मत्वा सूत्र शेषम अवतारयति, सूत्र का अवशिष्ट भाग। तो शब्द इति चेत इतना तक विचार हो गया, आगे सिद्धांत कहता है कि न अतः प्रभवात, तो अतः प्रभवात आगे हो गया प्रत्यक्षानुमानाभ्याम, अभी सित्र सूत्र का अवशेष भाग अतः प्रभवात इसको कहते हैं। टीका में शब्द निमित्तम इति अविरुद्धम मत्वा सूत्र शेषम अवतारयति कथम, अभी पूर्व पक्ष प्रश्न कर रहा है भाष्य में, कथम पुनरवगम्यते शब्दात प्रभवति जगत इति। पूर्व पक्ष प्रश्न करता है शब्द से जगत होता है, शब्द निमित्त कारण हुआ, कैसे आपको ये पता चला। सिद्धांत कहता है कि प्रत्यक्षानुमानाभ्याम, प्रत्यक्ष और अनुमान ये दोनों से, प्रत्यक्षम श्रुति ही, प्रत्यक्षम कहने का अर्थ अर्थात प्रमाणांतर निरपेक्ष, और प्रामाण्यम प्रति अनपेक्षत्वात् बादरायणस्य प्रमाण में देते हैं, और अनुमानम स्मृति ही प्रामाण्यम प्रति सापेक्षत्वात् अनुमान। ते ही ते अर्थात श्रुति स्मृति शब्द पूर्वाम सृष्टिम दर्शयत, शब्द पूर्वाम सृष्टिम समास कैसे कहेंगे, यश्या तो सृष्टि शब्द पूर्वा है, ऐसे श्रुति स्मृति ये दोनों ही दिखाते हैं। कहाँ दिखाते हैं, भाष्य में कहते हैं, अच्छा टीका में, स्मृत्या स्व प्रामाण्यार्थम मूल श्रुतिर अनुमीयते इति अनुमानम स्मृति। स्मृत्या स्व प्रामाण्य के लिए मूल श्रुति का अनुमान किया जाता है, इसलिए स्मृति को अनुमान बोल करके कहते हैं। और श्रुति किंतु प्रमाणांतर निरपेक्ष होने से प्रत्यक्ष कह देते हैं, क्योंकि ये जो अनुमान उपमान शब्द इत्यादि होते हैं ये सब प्रत्यक्ष को निर्भर करेंगे, किंतु प्रत्यक्ष किसके ऊपर निर्भर नहीं करेगा, प्रत्यक्ष ये निरपेक्ष करण है ना, एक लोग कहेंगे, किंतु अनुमान होने के लिए आपको प्रत्यक्ष चाहिए, तो आप धूम को देखेंगे तभी तो अनुमान करेंगे, पर्वत को ज्ञानाकरण का अर्थात पहले और एक ज्ञान आना चाहिए, किंतु प्रत्यक्ष के लिए और कोई आवश्यक नहीं, मतलब करणांतर आवश्यक नहीं है वहां, किंतु सब अन्य चाहिए होने पर, अन्य अर्थात अन्य सभी करण में प्रत्यक्ष तो रहेगा, किंतु प्रत्यक्ष के लिए वो निरपेक्ष है, अन्य किसी को आवश्यक नहीं करेगा। अच्छा आगे भाष्य में ये श्रुति स्मृति शब्द पूर्वा सृष्टि को कहते हैं, इसको दिखाते हैं, एत इति वेई प्रजापतिर देवान असृजत अश्रीग्रम इति मनुष्यान इंदव इति पितृं स्थिरः पवित्रमिति ग्रहान आसव इति स्तोत्रम विश्वान इति शस्त्रम अभिशौभग इति अन्याः प्रजाः इति श्रुतिः। एत इति एत ये शब्द के द्वारा प्रजापति ने देवताओं का स्मरण करके उच्चारण किया, एत था एते एते देवता, ऐसे प्रजापति खाली एते ऐसे शब्द उनको स्मरण हुआ, ये स्मरण होने से आगे देवादियों को सृष्टि कर दिया। एत इति वेई इति स्मृत्वा, एत इति स्मृत्वा वेई अवधारण अर्थ में प्रसिद्ध प्रजापति देवान असृजत ऐसे, और आगे अश्रीग्रम ऐसे एक शब्द स्मरण हुआ प्रजापति का, ऐसे शब्द स्मरण करके मनुष्यों को सृष्टि किया, अश्रीग्रम इति स्मृत्वा मनुष्यान। आगे इंदव इंदु, इंदु शब्द का अर्थ हो गया चंद्र, इंदु चंद्र है, तो इसलिए ये चंद्र लोग पितृलोक है ना, तो चंद्र का स्मरण करके प्रजापति ने ये पितरों को बना दिया, इंदव इति पितरस पितृंश। आगे तिरह पवित्रम इति ग्रहण, तिरह पवित्र सोम पात्र को तिरह पवित्र कहते हैं, टीका में देते हैं उसका अर्थ ऐसे सब, अर्थात तिरह पवित्र ये शब्द स्मरण करके प्रजापति ने सभी पात्रों को बना दिए, आशव इति स्मरण करके सारे स्तोत्रों को बना दिए, और आशव अर्थात तो अशु का बहुवचन आशव, अशु अर्थात व्याप्त। तो ये जो स्तोत्र है ऋग मंत्र है, मंत्र से व्यापक है, आशव ऐसे स्मरण करके स्तोत्र को बना दिया। और विश्वानी इति शस्त्रम, विश्वानी ऐसे स्मरण करके शस्त्र, स्तोत्र और शस्त्र अलग है, स्तोत्र हो गया गीत, शस्त्र हो गया गद्य। अभिसौवग इस प्रकार की स्मरण करके अन्य प्रजा इस प्रकार की श्रुति कहती है। टीका में ये मंत्र का अर्थ देते हैं, एते अश्रीग्रम इंदव तिरह पवित्रम आशव विश्वानी अन्य सौभगा न अभिसौभगा। इतने शब्द को प्रजापति स्मरण करता है, प्रत्येक शब्द के द्वारा एक एक सृष्टि करता है। इति एतन मंत्रस्थे ही पदे ही स्मृत्वा ब्रह्मा देवादिन असृजत। ये मंत्र में जो सब पद है, एते अश्रीग्रम इंदव तिरह पवित्रम आशव विश्वानी और अभिसौभग, ये सबको स्मरण करके ब्रह्मा ने देवादियों को सृष्टि किया। तत्र एत इति पदम सर्वनामत्वाद देवानाम स्मारकम, देवता सबसे व्यापक है इसलिए उनका सर्वनाम से स्मरण हो गया। सर्वनाम अर्थात सर्वस्य नाम इति सर्वनाम, जो देवता होंगे अनुग्राहक रूपेण ये सभी प्राणियों में रहेंगे, तो इसलिए एते एते अर्थात सर्वनाम से देवताओं का पहले ये स्मरण हो गया। और एते कहने का अर्थ एतो दिति किस अर्थ में जाएगा, वो समीपतरवर्तिनी, तो ब्रह्मादि का ब्रह्मा का ये देवता सबसे समीपतर, इसलिए उनको पहले एते मेरे ये जो नजदीक वाले, इस प्रकार की सब देवताओं का स्मरण सृष्टि कर दिए। आगे अश्रिक का अर्थ रुधिरम, तत् प्रधाने देहे रमन्ते इति अश्रिग्राह मनुष्याः। अश्रिग्रम इस प्रकार की स्मरण करके मनुष्य को बना दिया, क्योंकि अश्रिक का अर्थ रुधिर, रुधिर रक्तम, तो रक्त ही प्रधान है जिस देह में, उस देह में रमण करते हैं मनुष्य लोग देहासक्त। आगे चंद्रस्थानाम पितृणाम इंदु शब्द स्मारक, इंदव इस प्रकार की शब्द प्रजापति को स्मरण हो गया, तो वो पितरों को बना दिया। आगे पवित्रम सोमम स्वांत तिरस्कुर्वताम ग्रहाणाम तिरह पवित्र शब्द, तो ये पवित्रम सोमम, जब पात्र में सोम रख देंगे तो दूर से अगर हम देखेंगे तो हमको सोम दिख जाएगा ना, पात्र ही दिखेगा, पात्र ही दिखेगा, इसलिए कहते हैं पवित्रम सोमम स्व अंत तिरह कुर्वताम, तिरह अर्थात छुपा देना, तिरोधान कहते हैं ना, तिरस अर्थात छुपा देना, तो पवित्र सोम को अपना अंदर में जो छुपा लेता है, तो होने से कुर्वताम ग्रहाणाम तिरह पवित्र शब्द, इसलिए तिरह पवित्र ऐसे स्मरण हो गया प्रजापति को, तो वो सारे पात्रों को बना दिए। आगे आशव इति स्तोत्रम कहा गया, तो ऋचो अश्नुवताम स्तोत्राणाम गीति रूपाणाम आशु शब्द, ऋच मंत्र जो स्तोत्र, अश्नुवताम, अश्नुवताम धातु क्या हो जाएगा यहाँ, अशु व्याप्त, तभी जब स्नु हो जाएगा तो धातु हो जाएगा अश्नु, आगे जब क्षत्रिय आ जाएगा तो अश्नुवत हो जाएगा, उभंग हो जाएगा, क्षत्रिय गुण नहीं होगा तो अश्नुवत, अश्नुवत बहुवचन षष्ठी का हो गया अश्नुवताम स्तोत्राणाम, इसे व्यापक अश्नुवताम अर्थात व्यापकानाम, अशुव्याप्त व्यापकानाम स्त्रोत्राणाम, स्त्रोत्राणाम कहते हैं अर्थात गीति रूपाणाम, जो शस्त्राणाम हो तो गद्य रूपाणाम, गीति रूपाणाम आशु शब्द, ये गीति रूप क्यों है इनको, अर्थात स्त्रोत्र गीति रूप कहते हैं ऋच्य अध्युडम साम इति सुते है, ऋचा में अध्युड़ साम, साम अर्थात ऋचा, ऋचा अर्थात पद्यात्मक, पद्यात्मक इनको आरूढ़ किया जाता है साम को गायन करने के लिए, अर्थात छंद में गायन करते हैं। और स्तोत्र अनंतरम प्रयोगम विशताम शस्त्राणाम विश्व शब्द, शस्त्र को विश्व शब्द से कहा गया, क्यों, कहते हैं कि विशते अनंतरम इति विश्वम, किसके अनंतरम? कहते हैं स्तोत्र अनंतरम, स्तोत्र सृष्टि के बाद ये हुए हैं। क्यों? कहते हैं स्तोत्र का प्रयोग के बाद शस्त्र का प्रयोग होता है, पहले तो गायन जो होगा उसके बाद फिर गद्यात्मक आएंगे, पहले तो पद्यात्मक रहेगा बाद में गद्यात्मक। विश्व शब्द और सर्वत्र सौभाग्य युक्तानाम अभिसौभोग शब्द स्मारक इति छंदोग ब्राह्मण वाक्यार्थ। सर्वत्र सौभाग्य युक्त जो है उनको अभिसौभोग शब्द स्मरण करके प्रजापति ने बनाए, बाकी जितने रह गए इतने का छोड़ करके बाकी जितने रहे उनका सर्वदा सर्वत्र सौभाग्यम इति, उनको सब अभिसौभोग ये शब्द स्मरण होने से प्रजापति उनको सृष्टि कर दिया। इति ब्राह्मण वाक्यार्थ, ये छंदोग ब्राह्मण का ये मंत्र, उसमें कहा गया कि शब्द से ही प्रजापति सब सृष्टि करते हैं। ये गीता में आता है ना, ओम तत्सदित निर्देशो ब्रह्मण त्रिविध पुरा ब्राह्मणा तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ओमिति मुदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रिया, आगे तो अलग है। तो ये ओम तत्सत ये शब्द से ही प्रजापति ने ये ब्राह्मण यज्ञ ये सबको सृष्टि कर दिया, तो शब्द से ही जगत सृष्टि होती है। यहाँ उपादान और निमित्त कर सब ब्रह्म ही मानेंगे तो अद्वैत रहेगा, लेकिन जब माया को मानते हैं तब भी द्वित्व द्वैत हो जाएगा। अभी शब्द को भी लेके आ रहे हैं, माया कैसे करेगा? और कुछ आगे चाहिए ना? नहीं करेगा, लेकिन माया भी कैसे आगे पहले, मतलब वो यदि अलग वो भी एक अलग कारण बनेगा तो फिर ये वास्तविक ये जो सृष्टि होता है ये चेतन अंश का सृष्टि होता है ना जड़ अंश का सृष्टि होता है? सृष्टि तो दोनों होता है। जड़ अंश का ही सृष्टि होता है, चेतन अंश तो सब अनादि है। पितरों को सृष्टि कर दिया, देवों को सृष्टि कर दिया, मनुष्यों को सृष्टि कर दिया, ये क्या सृष्टि कर दिए? क्योंकि सब तो कारण रूप से पड़े हुए थे, केवल स्थूल रूप से प्रकट कर देते हैं। अगर कारण रूप से सब नहीं रहेंगे तब तो फिर ये कहाँ से आ जाएंगे? इसलिए प्रलय अवस्था में कारण रहेगा, ईश्वर रहेगा, माया उस समय है, माया में ये सब है, आगे किंतु ये जो सृष्टि होगा माया भी कहाँ से था? मतलब केवल अद्वैत को ही मानते हैं, अंतिम में परमात्मा की है मान लिए, फिर बात ही कहाँ है? और नहीं फिर उसमें कभी वो श्लोक भी है शारदा स्मारक अनादि भी बोलते हैं, फिर वो भी शुरू से ही है तो फिर उसको मतलब द्वैत बन गया। द्वैत कभी बना नहीं, अनादि से कहा तो अनादि तभी जब हमको शादी बोल करके पदार्थ भान हो रहे हैं तब वहाँ ले जाने के लिए कहा जाएगा कि इतने का तो उत्पत्ति नहीं हुआ। हम अगर कारण सा मतलब पार्श्व से आने लगेंगे तब कहेंगे होगा कैसे, होगा ही नहीं। आपका प्रश्न हो जाता है कि माया ब्रह्म में कैसे हुआ, मतलब ये द्वितीय पदार्थ है तो ये कैसे हुआ, ये रज्जु में सर्प कैसे हुआ, कहीं ये संस्कार इत्यादि है, कुछ भी बोलेंगे तो द्वैत बन जाएगा, द्वैत बन जाएगा। तो इसलिए वहाँ कहा जाता है कि ये जो माया है अविद्या है उसका निर्वाहक कौन है? ये तो चैतन्य है, बाकी और केवल माया आ गया कहते हैं। आने से माया आने से ईश्वर जीव बाकी जो कुछ होगा, ये जो माया इसको कहते हैं सो पर निर्वाहक, जिसे कहते ना सो पर निर्वाहक को कोई हो सकता है क्या? माया जगत का निर्वाहक है और सो का भी निर्वाहक है। ब्रह्म में माया आया कैसे? कहते हैं माया के चलते आ गया, अर्थात वहां उत्तर नहीं है। क्योंकि ये कैसे हो जाता है? अब और इसका भाव पदार्थ भी मानते हैं माया, वास्तविक भाव पदार्थ इसलिए है कि इसका स्वरूप क्या है? ब्रह्म ही है, माया कुछ अलग पदार्थ है नहीं। जैसे कहेंगे कि ये घटो जैसा हो गया, ये उदाहरण एक देते हैं ना, मिट्टी को लाया कुलाल, हम देखे थे सफेद मिट्टी था, अगला दिन सब आए देखे कि सब लाल घड़ा बैठा है, हम पूछते हैं कि ये कैसे हो गया, ये सब लाल कैसे हो गया, ये कहाँ से हो गया? कहते जिस समय में मिट्टी में वो रंग मिलाता है लाल बना दिया, वो समय हम देखे नहीं है, हम सफेद को देखे थे और अभी लाल को देखते हैं। वो जो संधि अर्थात जिस समय में ये चैतन्य में माया आता है, ये संधि को कौन देख पाएगा? कहेंगे जो चैतन्य में स्थिर रहेगा, अभी समाधि में है, देखेगा कि मन चलने लगा, चलने लगा तो जगत आने लगा, कहेंगे वही संधि में वो देख लिया, अच्छा ये तो आता है, ये कैसे आता है, कहते कैसे आता है, वो उसी का वही स्वभाव है कि वो ऐसे ही आ जाता है। इसलिए माया स्व पर निर्वाह, जैसे शब्द भेद ये सब स्व पर निर्वाह कहते हैं, शब्द घट एक शब्द है, शब्द भी एक शब्द है, शब्द एक शब्द है, तो जैसे घट का शब्दत्व का निर्वाहक हो जाता है शब्द, घ अ ट विसर्ग इसको शब्द कहते हैं, इसको शब्द क्यों कहते हैं, कहते हैं शब्द उसका निर्वाहक हुआ, शब्द ये भी एक शब्द है ना, उसका निर्वाहक हो गया स्व पर निर्वाहक। इसी प्रकार की भेद, भेद रहने से भिन्न कहेंगे, भिन्न होने से भेद कहेंगे, तो भेद रहेगा कैसे पहले, स्व पर निर्वाहक। और एक देते हैं स्व पर निर्वाहक का, में भी घटत्व का जो प्रतीत होता है स्वरूप से होता है, वो स्वरूप से होता है, किंतु वो स्व पर निर्वाहक घटत्व स्व का निर्वाहक नहीं है, वो तो नित्य पदार्थ मान लेते हैं, नित्य पदार्थ में स्व पर निर्वाहक का बात नहीं आएगा। और दूसरा कहते हैं स्वाध्याय विधि, ये भी स्व पर निर्वाहक। वेद क्यों पढ़ेंगे, उसका प्रयोजक कौन होगा, स्वाध्याय विधि, स्वाध्याय अध्येतव्य, ये वेद अध्ययन का प्रयोजक होगा, किंतु वो जो स्वाध्याय अध्येतव्य ये भी वेद है ना, इसका प्रयोजक कौन होगा, पहले उसको पढ़ेंगे तभी तो जाकर के वो कहेगा कि पढ़ना चाहिए, तो उसका कहेंगे ये स्व पर निर्वाहक। ये सबको सिद्धांत दृष्टांत देता है, कहते हैं माया भी स्व पर निर्वाहक, ये कैसे माया आता है कैसे, अगर चैतन्य है तो कहेंगे ये स्व पर निर्वाहक, अर्थात ऐसे ही आ जाएगा उसके लिए, अर्थात उसका निर्वाह के लिए और कोई आवश्यक नहीं है, ये स्वयं ही आ जाएगा ऐसे। और इसलिए जब मुख्य सामानाधिकरण्य होगा, अर्थात जो दृढ़ होगा, कहेंगे ऐसा कुछ है ही नहीं, माया है ही नहीं, माया है ही नहीं तो जगत ही है नहीं कहेंगे, कहा नहीं है जगत नहीं तो व्यवहार हो रहा है सब, कहते अच्छा हो रहा है, हो रहा है तो माया है। इसलिए ज्ञानी को अगर आप प्रश्न करेंगे अंतिम में, ये कहेंगे कुछ नहीं है, ये अंतिम में कह देगा ये कुछ नहीं है, प्रतीत होने से अर्थात हम अभी बाहर में खड़े हैं, बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं, तो अंदर की तरफ जब केवल माया मात्र है कहेंगे और उसका अधिष्ठान में है, तब जब हम एक बार अधिष्ठान को देखेंगे निश्चय हो जाएगा, फिर हम उस तरफ से इस तरफ आएंगे तब ये प्रश्न नहीं बनेगा, ये देखेंगे कहेंगे ये वास्तविक ये सब होता नहीं, तो कोई मतलब कारण नहीं होगा, तो माया कैसे आएगा इसका कारण नहीं है, कारण मिल जाएगा अनिर्वचनीय होगा, जहां कारण मिलेगा अनिर्वचनीय नहीं कर पाएंगे, यही तो उसका मतलब रहस्य है, तो अनिर्वचनीय। अच्छा ठीक है, मैं ब्राह्मण वाक्य अर्थ अर्थात ये छंदोग ब्राह्मण का ये अर्थ हो गया। भाष्य में तथा अन्यत्रापि, एक तो छंदोग ब्राह्मण दिखा दिए, आगे स मनसा वाचम मिथुनम समभवत, ये यहाँ क्या करते हैं, सब स्थूल का केवल प्रकट कर देता है, सब व्यवहार योग्य स्थूल पदार्थ को बना दिया, बना दिया तो उसमें एक एक अभिमान कर गए, सूर्य एक स्थूल पदार्थ को प्रजापति ने बना दिया, सूर्य जो जीव है वो पहले से है, जीव तो नाश नहीं होगा प्रलय में, और जैसे ये बनेगा उसमें अभिमान कर जाएगा, वो तो सृष्टि का आदि का बात छोड़िए, अभी जैसा कोई मातृगर्भ में कोई शरीर बन रहा है, तो वो जैसे शरीर बनेगा, वो शरीर को जो अधिकार करेगा वो पहले से है नहीं है, वो है, ये शरीर जैसा बनेगा वो प्रकृति का प्रवाह से वो आकर के इसको अधिकार कर लेगा, क्योंकि ये शरीर उसी के लिए ये योग्य होकर के बना है, क्योंकि प्रत्येक शरीर कितना कितना प्रारब्ध भोग करेगा वो उस शरीर का वो डिजाइन में रखा गया, उतना जिसका सबसे अधिक उसमें योग्य होगा, जैसा कहते ना कोई पोस्ट के लिए सिलेक्शन करते हैं, जो सबसे अधिक योग्य होगा उसी को मिलेगा, इसी प्रकार की ये शरीर में जितना जितना प्रारब्ध होना है इसके लिए जो सूक्ष्म शरीर सबसे अधिक योग्य है, अर्थात मान लीजिए इस शरीर में 50 घटना होना है, कोई एक है जिसको 30 घटना उसका प्रारब्ध मतलब है, एक सूक्ष्म शरीर है जिसको 30 घटना है, इसमें 50 होने वाला है, उसको 3 प्राप्त 30 उसमें है, किसी को 40 होगा, किसी को 50 होगा। जो इस शरीर में होने वाला 50 का 50 भोग करने वाला होगा वही इस शरीर को प्राप्त करेगा। जिसको इस शरीर में 50 घटना से 30 भोग करना है, बाकी 20 उसका है नहीं, क्योंकि किसका कितना भोग करना है उसका संचित में है ना, उसको ये शरीर नहीं मिलेगा, वो हार जाएगा, वो दौड़ में वो हार जाएगा। इनकी कोई संख्या है ये कितने हैं? उसका कोई ये नहीं, इसलिए निष्प्रपत्र ये कहते हैं ना चांदोग्य उपनिषद में, इसका और कोई अर्थात यहाँ कोई गणित नहीं है। इसी प्रकार की अर्थात ये ऋषि लोग इसको देखे हैं और शास्त्र में लिख दिए हैं, तो इसी प्रकार की घटना अर्थात जैसे इसे दृष्टांत में होता है वो भी ऐसे, खाली हमको दिखता नहीं, अदृष्ट है, योगियों को ऋषियों को दिखा है। आगे कहते हैं स मनसा वाचम मिथुनम समभवत, स स का अर्थ टीका में कहते हैं स प्रजापतिर, मनसा वाचम, वाचम का अर्थ टीका में कहते हैं त्रयीम, आगे टीका में कहते हैं मिथुनम, ये जो वाचम, वाचम का अर्थ तीन, तीन वेद, मिथुनम, मिथुनम अर्थात ये तीनों को मिलाकर, और मिथुनम समभवत अर्थात मनोवाग रूपम मिथुनम संभावितवान, मनोवाग ये इसको बना दिया, वाग का अर्थ वेदत्रयी, इसको बना दिया अर्थात मनसा त्रयी प्रकाशितम सृष्टिम आलोचितवान, मन के द्वारा त्रयी प्रकाशितम, त्रय्या प्रकाशिता इति त्रयी प्रकाशिता, वेद तीन के द्वारा प्रकाशित जो सृष्टि, मन के द्वारा प्रजापति वो सृष्टि का आलोचना किया, आलोचना किया अर्थात उसको स्मरण हुआ, जैसे जैसे स्मरण हुआ ऐसे ऐसे सृष्टि किया। अच्छा भाष्य में दिया स मनसा वाचम, वाचम अर्थात तीन वेदों को, मिथुनम वही वाच हो गया मिथुन, तीन वेद है, समभवत, समभवत अर्थात संभावितवान अर्थात सृष्टि का आलोचना किया। आगे भाष्य में इत्यादि ना तत्र तत्र शब्द पूर्विका सृष्टि ही श्राव्यते, वहां वहां शब्द पूर्व का सृष्टि होती है, वेद पहले आगे सृष्टि, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ऐसे आता है ना, ब्रह्माक्षर समुद्भवम, ये कहा तृतीय अध्याय में, तृतीय अध्याय में आता है। अच्छा टीका में रश्मिभिर एव आदित्यम असृजत इति श्रुतिर आदि शब्दार्थ, रश्मि के द्वारा आदित्य, रश्मि ऐसे शब्द का स्मरण होने से आदित्य का सृष्टि कर दिया प्रजापति ने, ये आदि शब्द से लेना है, आदि शब्द जो भाष्य में दिया वाचम मिथुनम समभवत इत्यादि न, तो ये और भी श्रुति है जिस जो कहता है कि शब्द पूर्व का सृष्टि। आगे भाष्य में स्मृति, स्मृतिरपि स्मृति भी है, मनुस्मृति अनादि निधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयं भुवा आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः, आदौ स्वयं भुवा अनादि निधना नित्या वाग वेदमयी दिव्या उत्सृष्टा यतः सर्वाः प्रवृत्तयः, आदौ सृष्टि का आदिकाल में स्वयं भुवा स्वयं भू के द्वारा अनादि निधना, इसमें समास कैसे होता है, निधन अर्थात नाश, अनादि निधना नित्या वेदमयी दिव्या वाग, इति अनादि हो गया, आगे निधन नाश, तो ही अब सोचना है आदि का अर्थ उत्पत्ति, ठीक है तो तो विद्यमाने आदि निधने यस्य स अनादि निधन, तो अनादि निधन अर्थात उसका आदि और अंत नहीं है, वो नित्या है, इसलिए नित्या है, वो कौन है कहते हैं वाक, वाक कौन है कहते हैं वेदमयी और दिव्या, ऐसे जो है उत्सृष्टा आदौ अर्थात सृष्टि का आरंभ में स्वयंभू परमात्मा के द्वारा ईश्वर के द्वारा ये वेदमयी नित्या वाग ये उत्सृष्टा, उत्सृष्टा अर्थात तो उसका सृष्टि कर दिए, कहते सृष्टि नहीं है अर्थात इसका प्रकट कर दिए, तो शब्द तो पूर्व कल्प में था, इस कल्प में केवल प्रकट कर दिए क्योंकि नित्या वाग का कोई सृष्टि नहीं होगा। और आगे कहते हैं यतः सर्वाह प्रवृत्त, यहाँ पहले वेद सृष्टि हुआ, वेद से ही आगे सारे प्रवृत्ति, ये कहा आगे इति उत्सर्गोपि अयम वाचः संप्रदाय प्रवर्तनात्मको द्रष्टव्यः। ये जो उत्सर्ग उत्सृष्टा वाग कहा गया, ये उत्सर्ग उत्सर्ग था सृष्टि वाणी का, ये जो वेद का ये जो सृष्टि, ये संप्रदाय प्रवर्तनात्मक, ये अर्थात संप्रदाय ऐसे तो ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा से आगे वशिष्ठ, वशिष्ठ से आगे शक्ति पराशर, इस प्रकार के हम लोग कहते हैं संप्रदाय संप्रदाय प्रवर्तनात्मको द्रष्टव्य अनादि निधनायाः अन्यादृशस्य उत्सर्गस्य असंभवात्। ये अनादि निधन है, अनादि निधना ये दिव्या वेदमयी भाग है, उसका अन्य प्रकार से उत्सर्ग कुलाल घट जैसा बनाता है ऐसा नहीं हो पाएगा। तथा ये एक टीका में संप्रदायो गुरु शिष्य परंपरा अध्ययनम, तो अर्थात ईश्वर ने जो सृष्टि कर दिया वाक को कैसा कहते हैं गुरु शिष्य परंपरा से अध्ययन, ब्रह्मा जी को स्मरण हो गया, ईश्वर ने ब्रह्मा जी को पढ़ाते हैं कहते ना वेदम अध्यापयत, तो इसको ब्रह्मा जी को पढ़ाए तो विधिम अध्यापयत वेद, विधि अर्थात ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी को ईश्वर पहले वेद पढ़ाए पढ़ाए अर्थात उनको स्मरण हो गया सर, ईश्वर स्मरण करवा दिए, आगे ईश्वर ने मतलब ब्रह्मा जी फिर वशिष्ठ को, वशिष्ठ शक्ति, इस प्रकार के आगे चला। आगे भाष्य में तथा नाम रूपम च भूतानां कर्मणां च प्रवर्तनम वेद शब्देभ्य एवादो निर्ममे स महेश्वरः। ये भी मनुस्मृति दिया है क्या, मनुस्मृति अच्छा, नाम रूपम च भूतानां, भूतानां नाम, भूतानां रूपम ये सब, और भूतानां कर्म ये सब का, कर्मणां च ना ना भूतानाम कर्म नहीं, भूतानाम नाम रूपम और कर्मणाम च अर्थात कर्मणाम नाम रूप, ये भी नाम रूप का अन्वय दोनों के, कर्म का भी नाम रूप, जैसे दर्श पूर्णमास कहेंगे नाम हो गया उसका रूप, उसका जो सब अंग विशेष और मुख्य कर्म च प्रवर्तनम उसका सब प्रवृत्ति, वेद शब्देभ्य एव आदौ स महेश्वर निर्ममे, ये तो बना है निर्ममे धातु क्या हो जाएगा, मांग माने आत्मनिपद होता है, तो ये ज्योति आदि होने से द्वित्व हो गया, ये तो लिट का रूप है निर्ममे। सर्वेशाम तो आगे भाष्य में सर्वेशाम तो स नामानि कर्माणि च पृथक आचार, दूसरा श्लोक देते हैं सर्वेशाम तो स नामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्य एवादो पृथक संस्थाश्च निर्ममे। सर्वेशाम तु स स परमात्मा परमेश्वर महेश्वर नामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्य एव आदौ पृथक संस्थाश्च निर्ममे। को परमेश्वर आदि में सभी का नाम सभी का कर्म पृथक पृथक वेद शब्द से बनाया और पृथक संस्थाश्च, संस्था क्या है टीका में संस्था अवस्था, पृथक पृथक अवस्था अर्थात जागृत स्वप्न सुषुप्ति इत्यादि अवस्था होना, कोई मर्त्य लोक में कोई पाताल लोक में कोई स्वर्ग लोक में कोई अन्य अन्य लोक में जो अवस्था, ये भी सब सृष्टि का आदि में ये बनाया शब्द से ही बनाया। टीका में या प्रजापति सृष्टि ही सा शब्द पूर्विका सृष्टित्वात् प्रत्यक्ष घटाधिपत इति प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम इति अस्य अर्थांतरम आह। तो प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम सूत्र में है उसका अर्थांतर कहते हैं या प्रजापति सृष्टि ही, प्रजापति जो सृष्टि करता है सा शब्द पूर्वी का हेतु देते हैं सृष्टित्व दृष्टांत हो गया प्रत्यक्ष घटाधिपत घट, ऐसे शब्द पहले कुलाल का बुद्धि में है घट बनाऊ ऐसे कुलाल को पहले स्मरण होगा, आगे फिर वो कृति करेगा नया कहेंगे आगे फिर घट बनाएगा, तो पहले ये शब्द का स्मरण होगा प्रत्यक्ष घटाधिपत इति प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम इति अस्य सूत्रस्य अर्थांतरम आह, सूत्र का ये अंश का अर्थांतर। भाष्य में अपिच पहले सूत्र का अर्थ कह दिया कि श्रुति और स्मृति भी ये बात कहते हैं कि शब्द पूर्वी का सृष्टि, ये श्रुति अनुमान ये हो गया सूत्र का अर्थ। अभी सूत्र का अर्थांतर कहते हैं श्रुति अनुमानाभ्याम, ये जो प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम ये सूत्र अंश का दूसरा अर्थ कहते हैं। भाष्य में अपिच चिकीर्षितम अर्थम अनुतिष्ठं तस्य वाचकम शब्दम पूर्वम स्मृत्वा पश्चातम अर्थम अनुतिष्ठति इति सर्वेषां नह प्रत्यक्षम। नह क्या है? अस्माकम। सर्वेषां अस्माकम प्रत्यक्षम एतत् चिकीर्षितम अर्थम, जो इष्ट विषय है उसको अनुतिष्ठं अनुष्ठान करते हुए का तस्य वाचकम शब्दम पूर्वम स्मृत्वा, तो नीलकंठ दर्शन के लिए जाऊंगा पहले शब्द का स्मरण करता है, तो वाचक शब्द को पहले स्मरण करके पश्चातम अनुतिष्ठति इति सर्वेषां नह प्रत्यक्ष, सभी का ये प्रत्यक्ष है, कोई कुछ करता है तो पहले शब्द को स्मरण करके फिर करता है। तथा प्रजापतेर अपि सृष्टुः सृष्टेः पूर्वं वैदिकः शब्दा मनसि प्रादुर्बभुः। प्रजापति का भी, प्रजापति हो गया सृष्टा, प्रजापतेः सृष्टुः षष्ट्यंत, सृष्टेः पूर्वं सृष्टि होने से पहले वैदिक शब्द मन में प्रादुर्भाव हो गए, पश्चात तद अनुगत अर्थान ससर्ज इति गम्यते। शब्द प्रादुर्भाव होने के बाद अर्थ का सृष्टि किया ससर्ज, सृज कति अर्थ सृज विसर्ज सृष्टि अर्थ ससर्ज इति गम्यते। तथा च श्रुतिः स भूरिति व्याहरत स भूमि भूमिम असृजत, स स अर्थात परमात्मा भूरिति व्याहरत भू ऐसे स्मरण कर दिया, फिर भूमि में असृजत पृथ्वी की सृष्टि हो गई, भूव इसी व्याहरत ऐसे व्याहरत शब्द उच्चारण किया फिर अंतरिक्ष हो गया। इति एवं आदि का भूरादि शब्देभ्य एवं मनसी प्रादुर्भूतेभ्यो भूरादि लोकान सृष्टान दर्शयति, दर्शयति कर्ता श्रुति। एवं आदि का श्रुति, इस प्रकार की श्रुति भूरादि शब्देभ्य मनसी प्रादुर्भूतेभ्य, भूरादि शब्द मन में प्रादुर्भूत हुए उससे भूरादि लोकों का सृष्टि करता है प्रजापति, ऐसे श्रुति दर्शयति। अच्छा टीका में अतः प्रभवत्व प्रसंगात शब्द स्वरूपम वक्तुम आक्षिपति। अतः प्रभवात कहा, अतः अर्थात शब्द, शब्द से प्रभव हुआ, ये शब्द क्या चीज है? अभी शब्द स्वरूपम वक्तुम, शब्द का स्वरूप क्या है जिसे जगत की उत्पत्ति होती है उसको दिखाने के लिए पहले आक्षेप करते हैं। भाष्य में किमात्मकम पुनः शब्दम अभिप्रेत्य इदम शब्द प्रभवत्वम उच्यते, ये शब्द किमात्मकम क्या स्वरूप है शब्द का जिससे ये जगत की उत्पत्ति होती है, शब्दम अभिप्रेत्य किमात्मकम शब्दम अभिप्रेत्य शब्द का स्वरूप क्या है जिसको अभिप्राय में रख करके जगत शब्द प्रभवम आप कहते हैं, तो शब्द प्रभवत्वम जगत उच्यते आक्षेप करता है। तो आक्षेप का अर्थ टीका में वर्ण रूपम तद अतिरिक्त स्फोट रूपम वा इति किम शब्दार्थ, वर्ण रूपम सिद्धांति कहेगा, स्फोट रूपम व्याकरण कहेगा, तो ये शब्द जो आप कहते हैं ये वर्ण है अथवा स्फोट है, किससे ये जगत की उत्पत्ति होती है, तो ये व्याकरण और वेदांति का बीच में विरोध होगा। अभी एकादशी कोई पूछता है तत्र वर्णानाम अनित्यत्वात्, वर्ण तो अनित्य है क्योंकि उत्पन्न होता है नाश होता है, और स्फोटस्य च अशुद्धत्वात्, ये स्फोट क्या चीज है, तो इसका कोई सिद्धि कोई प्रामाण्य नहीं है, स्फोटस्य अशुद्धत्वात् न जगत हेतुत्वम, इसलिए शब्द जगत का हेतु नहीं होगा क्योंकि शब्द का दो अर्थ हो गया, या तो वर्ण या तो स्फोट, तो वर्ण तो अनित्य है, स्फोट ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, नहीं होने से शब्द जगत का हेतु नहीं होगा, न शब्द से जगत हेतुत्व आक्षेपे, द्वितीय पक्षम, द्वितीय पक्ष स्फोट पक्ष, इसको व्याकरण गृहणाति, पहले व्याकरण कहेगा तो शब्द का अर्थ स्फोट, स्फोट से ही जगत बनता है। इस प्रकार भाष्य में स्फोटम इति आह, तो शब्द स्वरूपम किम कहता है स्फोटम, स्फोट क्या चीज है, टीका में कहते हैं स्फुट्यते वर्णेर व्यज्यते इति स्फोटो वर्ण अभिव्यंग्यो अर्थस्य व्यंजको गवादि शब्दो नित्यस्तम अभिप्रेत्य इदमुच्यते इति पूर्वेण अन्वयः। स्फोट क्या है कहते हैं, स्फोट शब्द का अर्थ हो गया स्फोट, ये शब्द को स्फोट क्यों कहते हैं, स्फुट्यते, स्फुट्यते अर्थात वर्णेर व्यज्यते, वर्ण के द्वारा व्यंग्य होता है शब्द, अब घट विसर्ग कह देने से शब्द घट शब्द व्यंग्य हो गया, तो वर्णेर व्यज्यते, व्यज्यते यही अर्थ हो गया स्फुट्यते इति स्फोटो, ये वर्ण के द्वारा अभिव्यंग्य हो गया, वर्ण अभिव्यंग्य, और ये जो शब्द हो गया वो अर्थ का व्यंजक हो जाता है, अर्थ से व्यंजक हो गवादि शब्द, और ये गवादि शब्द व्याकरण कहते हैं नित्य, इसी को अभिप्राय में रख करके यही स्फोट ही शब्द है जगत का उत्पत्ति का कारण है, उच्यते इति पूर्वेण अन्वय, उच्यते भाष्य में दिया ना स्फोटम इति आह, स्फोटम का पूर्व में है उच्यते, तो जगत प्रभव स्फोटम इति उच्यते, ये बुद्धि में रख करके स्फोट ही शब्द है, ये शब्द नित्य है, वर्ण के द्वारा इसका व्यंजन होता है, ऐसे व्याकरण कहा। आगे टीका में स एव आद्य पक्षम दूषयति, आद्य पक्ष था वर्ण, तो वर्ण पक्ष को व्याकरण दूषण करता है, स्फोट पक्ष को ग्रहण करता है। भाष्य में वर्ण पक्ष ही तेषाम उत्पन्न प्रध्वंसित्वान नित्येभ्यो शब्देभ्यो देवादि व्यक्तिनाम प्रभव इति अनुपपन्नम स्यात्। अगर शब्द का अर्थ वर्ण लेंगे, वर्ण पक्ष ही तेषाम, तेषाम वर्णानाम उत्पत्ति प्रध्वंसित्वात्, तो उत्पत्त वाला उत्पन्न वाला उत्पन्न प्रध्वंसित्वाद, उत्पन्न होता है और प्रध्वंस भी होते हैं, तो होने से नित्यभ्य शब्देभ्य देवादि व्यक्ति नाम प्रभव, अभी शब्द तो अनित्य हो जाएंगे अगर शब्द का अर्थ वर्ण कहेंगे, तो नित्य शब्द से देवादि व्यक्ति का प्रभव उत्पत्ति जो कहते हैं ये अनुपपन्नम स्यात्, क्योंकि शब्द का अर्थ वर्ण, वर्ण तो उत्पन्न नाश वाले है, तो फिर वो नित्य कैसे होंगे, तो इसलिए स्फोट ही ये नित्य है। अच्छा वर्ण फिर कैसे, वो उनका विग्रह नित्य नहीं है, देवादि अर्थात वहां कहा गया कि तो व्यक्ति का आश्रय जो जाति है वो जाति को नित्य मानेंगे, जो कि शब्द का अर्थ हो जाएगा, इसका मतलब नित्य पदार्थ से ही सृष्टि हो सकता है, नित्य पदार्थ से होना चाहिए, नित्य से सृष्टि होगा। अच्छा तो ये अभी व्याकरण सिद्धांति का मत को खंडन कर दिया, तो सिद्धांति कहता है टीका में क्यों खंडन कर दिया, क्योंकि वर्ण उत्पन्न प्रध्वंस वाला हो गया। सिद्धांत टीका में कहते हैं स्वयं गकार इति प्रत्यभिज्ञ या वर्ण नित्य तो सिद्धेर न अनुपपत्ति रीति, स्वयं गकार, गकार का उत्पत्ति नाश नहीं हुआ है, कुलाल जब एकाधिक घट बनाता है समान आकार विशिष्ट, हम नहीं कहते कि स्वयं घट, ये नहीं कहते हैं, किंतु जब वर्ण का उच्चारण होता है हम कहते हैं स्वयं गकार, तो वर्ण का जब प्रत्यभिज्ञा होती है तो वर्ण नित्य है, नित्यत्व सिद्धेर अनुपपत्ति नहीं होगा, वर्ण का ये उत्पत्ति नाश नहीं हो रहा है, तो इसका जो व्यंजक है ध्वनि, वेदांती कहता है ध्वनि उत्पन्न नाश हुआ, वर्ण उत्पन्न नाश नहीं हुआ, जैसे न्यायालय के लोग कहते हैं कि जाति नित्य है व्यक्ति उसका व्यंजक है, इस प्रकार की ध्वनि वर्ण नित्य वर्ण का व्यंजक है सिद्धांति का मत। पूर्व पक्ष अभी कहता है नहीं वर्ण तो उत्पन्न नाश वाला है, इतिहास सिद्धांति कहने से पूर्व पक्ष कह रहा है भाष्य में उत्पन्न ध्वंसिनश्च वर्णाः, वर्ण नित्य नहीं है उत्पन्न ध्वंसिनः, उत्पन्नम च ध्वंस ध्वंसिनश्च, अच्छा उत्पन्न ध्वंस अस्य अस्ति इति ध्वंसिनः, और उत्पन्न यहाँ कर्मणी निष्ठा हो जाएगा, उत्पन्न वर्ण और ध्वंसिन वर्ण इस प्रकार की हो जाएगा, उत्पन्न ध्वंस को समास करके आगे इन्हीं नहीं, क्योंकि जो उत्पन्न हुआ कर्मणी होने से सीधा वर्णों को कह देगा, उत्पन्नास्य वर्ण ध्वंसिनस्य वर्ण प्रति उच्चारणम अन्यथा अन्यथा च प्रतीयमानत्वात्। अगर वर्ण नित्य होगा प्रति उच्चारण में अन्य अन्य प्रकार से कैसे पता चलेगा, तो सिद्धांत कहेगा कहाँ ऐसे प्रति उच्चारण में आपको अन्य अन्य पता चलता है, तो व्याकरण कहता है तथा ही अदृश्यमानोपि पुरुष विशेषो अध्ययन ध्वनि श्रवणादेव विशेषत्व निर्धार्यते देवदत्तो अयम अधीते यज्ञ दत्तो अयम अधीते इति। अगर वर्ण अन्यथा अन्यथा उच्चारण नहीं होता, आपको यज्ञ दत्त और देवदत्त ये दोनों ही नहीं दिख रहे हैं कोई, अर्थात दीवार के पीछे हैं और दोनों ही वेद उच्चारण कर रहे हैं, हम शब्द से अलग अलग जान लेते हैं कि ये देवदत्त का स्वर है यज्ञ दत्त का। अगर वर्ण अन्यथा अन्यथा उच्चारण नहीं हो रहा है, आप कैसे कहते हैं ये यज्ञ दत्त का है ये देवदत्त का है? इसलिए वर्ण अन्यथा अन्यथा उच्चारण होता है, इसलिए वो नित्य नहीं है, ऐसा व्याकरण कहता है। अदृश्यमानोपि पुरुष विशेष अध्ययन ध्वनि श्रवणादेव विशेषत्व निर्धार्यते, क्या निर्धारण होता है? देवदत्तो अयम अधीते यज्ञ दत्तो अयम अधीते। इसलिए कैसे कहेंगे कि वर्ण नित्य है, प्रति उच्चारण अन्यथा अन्यथा प्रतीति हो रहा है, ये व्याकरण कह दिया। सिद्धांति कहता है कि टीका में, अच्छा पहले व्याकरण जो कहा उसको स्पष्ट कहते हैं, तारत्व मंदत्वादि विरुद्ध धर्मवत्वेन तारो गकारो मंद गकारो इति प्रतीयमान गकारस्य भेद अनुमानात् प्रत्यभिज्ञा गत्व जाति विषया इत्यर्थ। सिद्धांत कह दिया कि वर्ण का प्रतिभिज्ञा होती है, व्याकरण कह रहे हैं वर्ण का प्रतिभिज्ञा नहीं होती है, गत्व जाति का प्रतिभिज्ञा होती है, वर्ण का प्रतिभिज्ञा नहीं है। तो गत्व जाति का प्रतिभिज्ञा कैसे होता है, कहते देखिए तार मंदत्व आदि विरुद्ध धर्मवत्व है ना, तारो गकार, तार अर्थात जोर, गो जोर कहा, मंद गकार ग, ये तार और मंद, तार अर्थात ऊंचा, मंद अर्थात धीमा, ये गकार इति प्रतीयमान गकार से भेद अनुमान, ये गकार भिन्न भिन्न है, एक तार गकार एक मंद गकार, ये जो भेद अनुमान हुआ, भेद अनुमान हो गया, किंतु जो प्रतिभिज्ञा होती है कहते हैं प्रतिभिज्ञा गत्व जाति विषय, वो गत्व जाति को प्रतिभिज्ञा विषय कर लेती है, जैसे सही हम दीपक लिखा कह देते हैं तो वहां तो सादृश्य दिखाते हैं, यहाँ सादृश्य भी कह सकते हैं, व्याकरण कह रहे तो तार मंदत्व आदि विरुद्ध धर्म वाला है, और जो विरुद्ध धर्म वाला है वो समान व्यक्ति कैसे हो जाएगा, समान व्यक्ति विरुद्ध धर्म वाला नहीं हो पाएगा, इसलिए तार गकारो मंद गकारो इति प्रतीयमान गकार भेद पता चलता है, तो अनुमान होता है ऐसा, तो फिर जो प्रतिभिज्ञा होती है व्याकरण कहता है प्रतिभिज्ञा गत्व जाति विषय कह दिया। अभी सिद्धांत कहता है कि ये जो आप विरुद्ध धर्म ज्ञान दिखा करके कहते हैं कि वर्ण भिन्न हो गया, वो वर्ण का धर्म नहीं है, जो चीज में आपको विरोध हो रहा है तार मंद ये वर्ण का धर्म नहीं है, ये तो ध्वनि का धर्म है, इसलिए ध्वनि अलग अलग है वर्ण नहीं है, सिद्धांति कह रहे हैं टीका में। ननु विरुद्ध धर्म ज्ञानम ध्वनि उपाधिकम भ्रम, ये ध्वनि का धर्म है तार मंद, और ध्वनि उपाधि हो जाता है वर्ण में, तो उपाधि निष्ठ जो धर्म है विरुद्ध धर्म वो अभी उपाधेय वर्ण में आ गया, इसलिए आप कह देते हैं कि वर्ण भिन्न हो गया, वास्तविक ये ध्वनि भिन्न हुआ वर्ण भिन्न नहीं हुआ। ननु ननु सिद्धांति कहता है टीका में, ननु विरुद्ध धर्म ज्ञानम गकार में जो विरुद्ध धर्म ज्ञान हुआ, गकारे यह विरुद्ध धर्म तस्य ज्ञानम, ये ध्वनि उपाधिकम, ध्वनि में विरुद्ध ज्ञान होता है, ये उपाधि बन गया वर्ण में होने से ध्वनि उपाधिकम, इसलिए वर्ण में वास्तविक कोई भेद नहीं है, वर्ण में भेद ज्ञान होता है व्याकरण कहता था, सिद्धांत कहता है भ्रम, वो तो भ्रम है, ध्वनि का ये भिन्न हो रहा है इति आह नच। अच्छा नच ये पंक्ति देख ले, नच वर्णे नच अयम वर्ण विषयो अन्यथात्व प्रत्यय अन्यथात्व प्रत्यय मिथ्या ज्ञानम, व्याकरण कह रहा है वर्ण विषय अन्यथात्व प्रत्यय जो होता है अर्थात वर्ण भिन्न भिन्न है, व्याकरण कहता है ये जो प्रत्यय होता है ज्ञान होता है सिद्धांति कह दिया ये भ्रम होता है, ध्वनि भिन्न भिन्न है, आप वर्ण को भिन्न भिन्न मान लेते हैं। तो व्याकरण कह रहा है कि अयम वर्ण विषय अन्यथात्व जो ज्ञान हो रहा है ये मिथ्या ज्ञान इति नच, मिथ्या नहीं है। क्यों? मिथ्या ज्ञान तभी कहेंगे जब बाधक कोई आएगा, तो रज्जु ज्ञान, रज्जु के जगह में सर्प ज्ञान हुआ, सर्प ज्ञान का बाधक ज्ञान जब आएगा तभी इसको मिथ्या कहेंगे ना, यहाँ कोई बाधक ज्ञान नहीं है। तो बाधक प्रत्यय अभाव, बाधक प्रत्यय नहीं है तो उसको भ्रम कैसे कहेंगे? ये तो वर्ण का ही भेद है, आप कहते हैं ध्वनि का भेद है, वर्ण भेद भ्रम, यह बाधक प्रत्यय नहीं होने से भ्रम नहीं माना जाएगा। ऐसे पूर्व पक्षी अर्थात पूर्व पक्षी व्याकरण, यह व्याकरण सिद्धांत ये दोनों का बीच में। आज यहाँ तक, कल अष्टमी है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते।